Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast speciális Gamescom-os különi kiadásának harmadik szerdai epizódja. Hú, de rossz poén jutott az eszembe, különi kiadás. Illatmintát nem adunk hozzá. Ez... nekem meg az jutott eszembe, hogy soha nem mutatkozunk be. Tényleg. Úgyhogy én most ezt megteszem, és Somosi László vagyok, Liquid. Ugye becsukjuk az ajtót, mert szálloda mellett megy a vonat. Ez kellemetlen. Ez az ablakod, de azért döntsd ki, mert megfulladunk. Most döntsük már, mit akarunk. Nyitva vagy, csupa. Na, ennyire. Nem mondom, hogy fáradtak vagyunk, pedig ez az igazság. Most te bemutatkoztál egyébként. Én bemutatkoztam, és akkor titekre meg kikíváncsi. No, mondjátok a neveteket. Na, Gizetil a Mackó. Simon Klára Siklara. Lusti Zsolt Warhawk. Egy kicsit befordítom feléd a fantasztikus felvevőben. Én is kicsit befordulok. Ebben az esetben a laptopon mikrofonja. No, mi volt ma? Klára, te már iszol? Hogy mi volt ma, fiúk, lányok? Minden volt. Szerda. Szerda volt. Jaj, igen. Miről közismert a szerda itt Kölnben? Gamescomon arról, hogy ez a nulladik napja a Gamescomnak. Azért a nulladik napja, ezt mindig elmondjuk, de a tudásnak az ismétlés az édes jó anyukája. Mert ilyenkor van az úgynevezett sajtónap, az elvi sajtónap, az egész addig volt sajtónap, ameddig 2-3 éve úgy nem döntött a kölni vásárigazgatóság, hogy frankon bevételt lehetne ebből csinálni, ebből a napból is, és erősen emelt áru, és viszonylag korlátozott számú, de azért sok ezres jegymennyiséget, hát pár nap alatt értékesítenek gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy mint a márciusban lehet venni, és pár nap alatt elfogy ez a x ezres, nem tudom, 10 000-es talán mennyiség. Én arra tippelem, hogy nagyjából ennyi embert engedhetnek be a tömegből ítélve. Emellé jön mondjuk még olyan 4-5 000 újságíró, vagy 3-4 000 újságíró, és különféle ilyen tréd látogató, még pár ezer, ami tökéletesen elég is arra, hogy már ne tud megnézni azokat a dolgokat a showflooron, tehát a kiállítási területen, amit egyébként meg tudnál nézni. Van mondjuk egy fél-háromnegyed órád, ami a különbség a között, ami téged beengednek reggel, és a többi látogatót beengedik. Ez alatt meg lehet nézni valamit. Mi ugye tegnap mondtuk is, hogy a Battlefrontot akartuk megnézni, de nem számoltunk azzal, hogy az IE-nél konferencia lesz, tehát az IE-nél akkor már le volt zárva a stand, amikor mi mentünk, tehát a Battlefront kiesett, a második számú célpontunk az a Dark Souls 3 volt, a Dark Souls 3-at sikerült is megnézni. Gyakorlatilag az első csapat, aki ugye egy ilyen 20 gép volt talán, ki 25, nagyjából így, az első 25-ös csapattalba utolsó előttiként becsusszantunk. Épp éppen, hogy becsusszantunk, ügyesen. És ezzel történelmet is írtam. Így van, úgyhogy nem véletlenül folytam most alkoholba, nem tudom, valahogy fel kell dolgozni a világhírt, de... Igen. Döbbenten látjuk, hogy mi az eredménye annak, hogyha... És nem a hangsúlyozottan nem azt a videót tettük ki, amit tegnap készítettünk. Ez nem az a videó, ezt a videót ma reggel készítettük el, mert a Dark Souls 3 gameplay videót, ami... Hát, egyébként a tudtomon kívül, úgyhogy... Igen, Mackó nagyon ügyesen, és ezt ma úgy gondoltuk, hogy kitesszük, mert az, ahol tényleg a tegnapit csináltuk, az egy ilyen zárt esemény volt, és nem akartuk, hogy azt mondják, hogy jó fejek voltak, ott minket beengedtek, befogadtak, megetettek, megitattak, még ezzel háláljuk meg, hogy lefilmezzük titokba a nem szabad játékot. Itt ez már boldog-boldogtalan volt, itt úgy gondoljuk, hogy aki ügyes, az filmez. És hát filmeztünk, amikor pár perccel, 10 perccel ránéztünk, akkor már bőven 70 000 megtekintés fölött járt ez a videó, szerintem 100 000 megtekintés valószínűleg lazán lesz belőle, nem mintha erre utaznánk, de hát ezek szerint érdekli az embereket. És hogyha az amerikai IGN azóta nem hozza ki a saját, szerintem hivatalos, gondolom, a 16 perc, vagy ők nagyon ügyesen filmeztek 16 percet videóját, akkor akkor még egy, mi lettünk volna a leghosszabbak, de majd legközelebb többet filmezünk. Na, lényeg a lényeg, Dark Souls 3. Szerintem nagyon ez az első téma, ez egy viszonylag nagy téma, és ezt úgy kéne megoldani, hogy beszélünk is róla, de azért annyira rettenetesen sokat nem, mert a Klári éppen most dolgozik a összefoglaló élmény beszámolóján, és nem akarjuk, hogy az a semmibe íródjon. Úgyhogy röviden, egyrészt kipróbáltad, másrészt pedig... Voltam egy fejlesztői prezentáción, egy jó, hát egy majdnem egy órás fejlesztői prezentáción, ahol egyébként utána még egyszer ugyanazt a demót ki lehetett próbálni, úgyhogy előtte ott az orrom előtt végig játszották. Tehát például tök jó volt látni, hogy rögtön ott a kiinduló helyszín előtt volt egy, vagy pontosabban ott a pálya legelején volt egy shortcut, mert hogy megint vannak végre ilyen kis rövidítések, amit ugye az előző részből sokan kicsit hiányoltunk, hogy olyan elég lineáris irányba ágazott szét onnan a fő hubból, vagy központból a különböző területeknek az útvonala. És most végre megint úgy tűnik, hogy hát szerintem egyébként simán, nem hogy a Dark Souls 1-es, de hogy a Demon Souls-nak a... Tehát gyakorlatilag én azt érzem, hogy a sorozat gyökereihez tért vissza, ugye mi az, aki visszatért most rendezőként. És valóban igaz az, meg valahol jogos az, ha azt mondják emberek, hogy megint egyszer is ugyanazt fogják nekünk eladni, mert való igaz, hogy tényleg én, aki játszottam a korábbiakkal, tehát nekem ez elég nosztalgikus volt sok helyen, de vannak tök jó videóban talán annyira nem jól látható, meg egyértelmű változtatások, és most nyilván nem a grafikai tuningra gondolok, tehát arról is beszéltek egy csomót, ezt majd mind leírom, hanem például a fegyver használatban most nagyon hangsúlyosak lesznek a lovagok, és épp ezért, ugye ez megint a Demon's Souls-nak lehet egy ilyen hozadéka, tehát ott volt az, hogy rögtön a játék legelején egy ilyen nagy kastélyban indultunk, ahol voltak ezek a nem kötelezően legyőzhető baromi erős lovagok, illetve hát ugye az egész a játéknak a borítója, az art, egy csomó minden, tehát mindenhol ott voltak ezek a páncélos lovagok, ami később is megmaradt, de tehát ez ennyire hangsúlyosan szerintem a Demon's Souls-ban volt, illetve hát ez a demo pálya, amit láttunk, engem az is elég erősen emlékeztetett így hangulatában a Demon's Souls-nak a legelső helyszínére, ahol szintén volt egy marha nagy várkastély, meg volt egy sárkány, illetve sőt, ott több sárkány is volt, itt most a demóban egy sárkányt láttunk, és hát ami... Ne beszélj túl sokat róla, tehát. Jó, sorry. Tényleg, te fogsz erről írni. Kilelkendezem magam. Így van, Klárának, ugye Klára először van itt, és... Belém kell folytani a szót? Nem ezért belém kell folytani a szót, nyilván amikor úgy döntöttünk, hogy jössz velünk, és hát szerettük volna, hogy gyere velünk. Aki először van itt, hát mi már sokatszor, számolni se tudjuk hányatszor, mindig szeretnénk azt, hogy hát pozitív tapasztalatokkal, ne itt azzal, hogy elhoztak ide a pokolba. Nem, nekem és ez van, hogy csodálatos volt. Éppen ezért a jól esően vettük tudomásra, Klára ma egy 5 éves gyermek lelkesedésével csinálta végig a napot, úgyhogy ez a legjobb, azt mondom. Gyermeki énemet újra felfedezhettem, és lelkesedésemet a játékok irány. És ha már lelkesedés, szerintem a legnagyobb dicséret a Dark Souls 3 bemutatóval vagy demóval kapcsolatban a Warhawktól érkezett. Miért? Röviden. Mondd el, hogy szerinted milyen ez a Dark Souls 3, és miért kell ezt dicséretni? Nem, én is bent ültem ezen a 40 perces, 3-4 órás bemutatón, és szembe a korábbi Dark Souls részekkel, illetve a Bloodborne-nal nem mondtam azt, hogy zsigeri szinten passzít a dolog, sőt, amikor Süsi a sárkány megjelent, akkor még úgy azt mondtam, még ez akár tetszik is. Aztán láttam, ahogy a valószínűleg profi japán fejlesztőt gyakorlatilag szénni alázza kettő ellenfél, és mondtam, hogy ez tetszik, jól fogom nézni, ahogy mások játszanak vele, mert hogy saját magamat szopatni nem fogom vele, de tényleg, jól nézett ki. Az egyébként az én lelkemnek is jót tett, hogy ugye Én amikor játszottam a demóval, tehát volt egy pont, ahol elsőre nagyon durván megburdáltam, és utána ugyanezt viszont láttam fejlesztő bácsitól, aki szintén meghalt, bár ők ott váltig állították, hogy ez szándékos volt. Annyit mondjuk még erről elnézést, hogy láttam, hogy fórumban is kisebb vita alakult ki arról, hogy ez most Bloodborne Engine vagy nem, és hát tudunk választ adni méghozzá, hogy... Ott az hangzott el, hogy ez bizony a Bloodborne Engine, csak kiegészítve némi új effektekkel, amit majd szintén leírok, hogy mi, de talán az már valamennyire ott látszott a videóban is, hogy ez a szálló hamu, ez volt, amit ők itt különösen kiemeltek, tehát hogy pont nem véletlen, hogy ott van az a sok összeszáradt, elégett holttest, meg hogy a sárkányok tokátta magából a tüzet, tehát ott száll a pernya, meg a megégetett szerencsétleneknek a hombai széllel. Egyébként a legjobb ilyen kérdezfelelek rész volt mögötte, ugye ez egy éven belül talán megjelenő játék? Jövő év elejére ígéri. Jövő év elején jelenik meg. És... Közben megzavartam Warhawkot, mert itt ilyen, most látom csak, hogy beef jerkyt majszol, de ebből nem lehet kimaradni. És hát ugye még erősen fejlesztés alatt van, és gyakorlatilag a kérdezfelelek szekció az úgy nézett ki, hogy sok ember feltett sok kérdést, amire az ott állsz, hogy hát ezt még nem árulhatom el. Majd lesz valami, de ezt még nem mondhatom. Hát ez még kicsit túl korai, hogy erre válaszolja. Minden egyes kérdés. De bőszen kérte a Muki a kérdéseket, egyébként lőjétek, valamint nyomjátok nyugodtan. Mindegyik ezt mondta. Gyakorlatilag mondta, hogy tartsunk ki, hamarosan további információk jönnek, ezt most még nem. Gondolkodtam, hogy felteszem azt a kérdést, hogy szerinted van olyan kérdés, amelyikre normálisan tud válaszolni? Ugorjunk. Mackó, te nagyon röviden láttál egy PlayStation Vita exkluzívot, mert hogy vannak még ilyenek. Ja. Ez a Severed nevezeti cucc volt, aminek nem tudom, hogy kell szebben mondani magyarul vagy angolul a nevét, Severed karja levágott, vagy valami. Sword. Ez olyan, mint a bikini játék. Ezt a Guacamelee és Dudék csinálták, iszonyat lelkesek voltak, magyarázták nekem ott, hogy hát, hogy ők ezt vitára csinálják, mert hogy milyen jó vitára játékot fejleszteni, és amikor megkérdeztem tőlük, hogy komolyan vitára megéri még játékot fejleszteni, azt mondták, teljesen döbbenetes dolog volt, de azt mondták, hogy igen, mert hogy aki vitára fejleszt, az tudja, hogy a kevés vita játékos, azok aktívak, mert ha már megvették a gépet, akkor ők használják is, és vásárolnak is, tehát megdöbbentő, de az a tulajdonosi hányad, akik ugye vitával rendelkeznek, és aktív, szuper hardcore felhasználók, a vita tulajdonosok 80%, ők vásárolnak, és hogy ez egy tök jó biznisz, és hogy nem is gondolkodtak másban. Úgyhogy első körben vita exkluzív, Guacamelee, látvány stílusban egy darkos, belső nézetű Eye of the Beholder klón lesz, meglepő fordulatokkal, de majd szerintem erről is írunk. Jó, volt egy EA konferencia, erre külön nem térünk, mert ezt láthattátok. De igen, is térünk. Annyiban igen, tehát volt valahol összefoglaló, aki magára a konferenciára, meg a történésekre kíváncsi, meg a trailerekre, azokat mind kim van a Gamer 365-on. Abszolút. Aki arra, hogy... Elmesélem életem egyik legnagyobb, majdnem nyereményét. Ugye, volt valószínűleg a konferencia közvetítésében is benne volt az a rész, ahol a FIFA elején, végén, környékén azt mondta a FIFA-s úriember, hogy meglepi gyerekek, van 4-1-ünk az El Clasicóra. És itt most erről mi a fel az El Clasicó? Az El Clasicó az azt hiszem az, amikor két nagyon híres foci csapat egymással focizik, és értem. Ezért örülnek az emberek. Aha, az klasszik. De jó neve van, ezt megmondtam. El Clasicó. Ha valamikor mexikói pankrátor leszek, az lesz nem, hogy El Clasicó. Nekem pedig, hogyha egyszer DJ karriert kezdek, akkor DJ Blaskodic. Muszáj volt. Drop and see the beat. DJ Blaskodic. Na, tovább. És annyi történt, hogy ugye kettő darab jegyet a twitteresek közön sorsoltak ki, kettőt pedig ott a helyszínen eldugtak egy szék alá, mely szék pontosan az a szék volt, amire én a legelején leültem, majd felkeltem, és későre előrébb költöztem, mert egy baszott nagy emberállat kitakarta előlem a teljes színpadot. Úgyhogy így jutottam el majdnem az elklasszikóra megnézni két foci csapatot focizni. Hát. Nix ugri-bugri. Úgy látszik ez a Gamescom, ez ilyen. Nekem is volt ma ilyenem, de nem később. Nem ennyire. Te is majdnem jutottál az elklasszikóra. Nem, én nem, de majd ha a Quantum Break-ről beszélünk, akkor első. És ez van, hogy a fáradtság csekkolnom kellett, hogy mit láttunk. Voltunk a Devolvernél, erről nagyon-nagyon-nagyon röviden, láttunk egy olyan játékot, aminek a címét már elfelejtettem, de elhoztam egy névjét, és az volt az Eitr nevezetű játékot, ami egy egészen pontosan két szimpatikus fekete úriember, angol úriember. Azt csak az egyik volt fekete, igen. Nem, mind a kettő fekete volt. Igazad van. Igen. De konkrétan ketten fejlesztik. Nem, de most ez tök mindegy, hogy fekete vagyunk. Xenofóbok, tehát két angol úr. Nem, de egyébként annyit a Gamescomról, hogy baromi színes az az ember áradat, akivel találkozol. Abszolút. Tehát azért budapestiként találkozol külföldiekkel, de itt azért ez egy jóval szín, ez egy... Sőt, hogy kicsit megfordítsuk, ma olyan úgymond idézőjeles magyarokkal találkoztunk olyan helyeken. Igen. Ó, az jó lesz. És ez, igen, az jó lesz. Na, remek magyarozó sztoriaink vannak. Na, de a két angol úr, én azt mondanám, hogy egy ilyen retro pixel grafikás Diablo találkozik a Dark Souls-szal nagyjából, nem? Így lehetne. Így van, hát az irányítás az egy az egyben így kontrollerrel a Dark Souls-é volt, mondták igen. is, hogy imádják, úgyhogy erről tök jól csevegtünk, ugye bennem akkor még így dolgozott ott. Tehát ez nem egy third person játék, ez nem, egy Diablo nézetű játék. Ez egy ilyen játék, izometrikus nézetes. Akció RPG. Hát, egyébként jól elszórakoztunk vele, meg tök aranyosak voltak, de... Én azt mondanám, hogy ez egy ilyen hardcore játék. Igen. Nem tudom, hogy ott mellettetek te közben nem tudom, tehát beszélgettél az egyik úrral, és én közben én játszani próbáltam, hát és nem figyeltem arra, mennyire hardcore, hogyha meghalsz, akkor ott valami volt, hogy föltámadhatsz, de ugyanakkor nem ott áll. Valamit ott is elvesztesz, én már nem emlékszem pontosan, tehát ilyen hardcore hogy... kanyarok tehát voltak benne. Vannak, igazából ezek a Dark Souls-os dolgok megvannak benne, azt nem nagyon értettem, mert én meg ott az ajtól a felét nem hallottam annak, amit mondott. Igen, úgyhogy kicsi volt az a... Körülbelül azt értettem, hogy valami északi mitológiákból táplálkozó igen, játék igen. lesz, ahol lehet az élet fája a központ, és akkor onnan lehet majd megnyitni a különböző helyszínt. Neked. Hát ahol mi kolbászoltunk, az egy sötét erdő után valami tényleg Diablo-ból szakadt dungeon volt. És... Igen, itt tartom a kezemben a névjegy kártyájukat, és ahogy a Warpok mondta, az indie fejlesztő igazi ismérő, hogy Gmail-es az e-mail címük. Tehát ennél indie nem lehet valaki. Jó, láttátok-e utána a galambos játékot? Vagy az átcsúszott máshol? Nem, azt nem állítólag pénteken fogjuk látni. Jó. Ha jól akkor, de, akkor de azért megígérni nem. Szintén a Devolvernél van az játék. Mi elmentünk a Mackóval a Blizzard konferenciára. Mivel a Blizzard konferencián tegnap én rosszul mondtam a Diablo Warcraft World of Warcraft kiegészítőt, holnap fogják bejelenteni. Ma bemutatni, bejelenteni, nem tudjuk, hogy mi az. És méghozzá teljesen publikus volt a standjukon. Tehát nem is kerítenek neki ilyen külön... a standjukon fogják bemutatni 6 órakor. Miért ne? Igen. De ma is mutattak be dolgokat. Mondhatnám azt, hogy a kőkemény Hearthstone kártyajátékos múltunk, vagy a MOBA klánunkban, a Heroes of the Stormban eltöltött hónapok, esetleg az új Blizzard FPS, az első új IP-jük 17 év óta az Overwatch iránti rajongásunk vitt oda a konferenciára, valójában. Valójában a gyomrunk. Nem teljesen. The flying fuck are you talking about? Elmondtam, hogy mi volt. Tehát ez egy olyan konferencia volt, ami mondjuk a Blizzard rajongóknak szólt. Mert hogy a Hearthstone-os része az gyakorlatilag egy-két új hősnek a új kártyák bemutatásáról szólt. A Heroes of the Storm-os része az két darab új hős bemutatásáról és pár egyik nagyon jól néző hős variációk bemutatásáról szólt. Az Overwatch pedig két új helyszínt mutatott be javarészt képekben. Mindezt egy erős órában, és nem mondom, hogy most itt elaludtunk vagy valami, aki aki Blizzard rajongó volt, és a közönségnek a nagy része láthatóan az volt, ők láthatóan jól szórakoztak. Úgy gondolom, hogy nem volt ez egy rossz konferencia. Nekünk, akik egyik játékkal sem játszunk, az Overwatch-sal még nem is nagyon játszhatnánk, túlságosan sokat nem mondott. Ilyenkor sajnáljuk, hogy nem tudunk minden játékra rajongót szakértőt vinni, tehát ha Oldent vittük volna mondjuk oda, ő nyilvánvalóan ebből két órát tudna beszélni. Sajnálom, hogy mi nem tudunk, de nem tudunk. Abban biztos vagyok, hogy rettenetesen jelentős dolgok nem történtek most. Jó hangulatú konferencia volt, és kaptunk kb. Harmadat. Ilyenkor egy óra tájékában mindenkinek megköszönjük. Innen ismét rá kell néznem. Ti közben te voltál a Focus Home-nál, ahol megnézted a Technomancer-t, amiről nagyon röviden. A lényeg az lesz, hogy szarnak vártuk, és... És nem tűnik annyira szarnak. Mi az a Technomancer? Bocs. A Technomancer ez egy akció RPG, a Bound by Frame és a Mars Warlocks fejlesztő Spiders csapattól. Ez nem sör, hanem... Lipton, Ichete. Lipton, Ichete a izéval buborékkal. Szintén a Marson játszódik, szintén akció RPG. Fura karakterek, fura dolgokat csináltak fura környezetekben, de szépnek tűnt, és egész kellemesnek. Nem mondom, hogy az is lesz, mert igazából a Mars Warlocks és a Bound by Frame is szépnek tűnt, és egész kellemesnek, és 10 pontos a két játék, hogyha összeadjuk a pontszámukat. Igen. Láttátok Klárával a Gears of War Ultimate-et is? Igen. Hogy meghagyom Klárát, hogy beszéljen róla. Ja, hát én nekem az volt a különösen szórakoztató. Ott egy kicsit zavarba jöttem, amikor így számomra nyilvánvalóvá vált, hogy itt most Gears of War-t kéne játszani. Mert hogy én ilyet eddig nem csináltam. Tehát így bementem, mint Gears of War szakértő, amúgy nem, de mindegy. És akkor egyszer csak odahúzták a két fotelt, a két Xbox van elé, hogy akkor mi most borókkal kóban fogunk egy Act 3-t, meg egy Act 5-ot játszani. Egyébként tök jó volt, tehát a... Túléltük, végigcsináltuk, profik vagyunk. Leginkább ugye azt hangsúlyozták nekünk, ami tök jól látszott a videón is, hogy... Ja, mert hogy az elején kaptunk egy videó áttekintést, hogy... Tehát, hogy ez nem egy szimpla remastered lesz ez a Gears of War Ultimate Edition, vagy nem is tudom mi pontosan a címe, hanem amellett, hogy gyakorlatilag nulláról megint összerakták a játék nagy részét, meg a cutscene-ek is újra lettek renderelve, meg gyakorlatilag amit tudtak, kicseréltek benne, emellett most lesznek benne új pályák, azt hiszem szám szerint 5 új küldetés, ígértek valami megnyitható képregényeket, hát szóval mindenféle ilyen kisebb-nagyobb újítást lesz a multiban is szintén, és akkor utána játszottunk egy kicsit a két pályával, amiből az egyik az egy ilyen esős, kicsit a ilyen... A Downpour, azt hiszem az a terve. Aki játszott a Gears of War-ra, ez ismeri, az a legjobb pálya. Az a pálya, ahol anno elámultunk, hogy úristen baszki, ilyet tudott csinálni ez a konzol. És az 9 éve volt, ha jól tudom. Uh-huh. Én is láttam egyébként a Gears of War-t, mint PC-n, csak hát már marhára nem emlékszem. És egyébként maguk a fejlesztők mondták, hogy sokan, akik előtte bent jártak náluk, azok azt mondták, mikor ott elkezdték játszani, hogy hát ez tök ugyanaz, mint a régi, hát ez tökre emlékszik. És utána megnézték mégiscsak az eredeti játékot, és sokkal... Tehát akkor szembe tűnő igazán a sok apró fejlesztés, akár az irányításban, akár... Hát szerintem, ami jól nézett ki, tehát ezek a vizes textúrák, meg a villámlás, nyilván... Ja, hát igazából ezt lehetett látni a videóból és a trailerből, gyakorlatilag tényleg megcsinálják azt, amit ígértek. Teljesen új motorra van felhúzva, teljesen jól működik, nagyon szépen, simán fut. Akármilyen multit nem tudtuk megnézni, azért ugye bétát sem néztük annó, azt is ígérték, hogy nagyon király lesz. Én azt mondom, hogy felfelemadott üvegkúgy. Igen, és nagyon-nagyon rendesek voltak ott is a srácok. Aki egyébként ott nekünk tartotta azt a prezit, vele később is összefutottunk még mockóval, és akkor is nagyon aranyosan ott... Elég volt a Microsoft kísérletéből. Jó. Átmentünk a világ legjobb cégéhez, a Nintendohoz. Imádjuk őket. Mind a négyen. Volt kávé. Volt kávé, szendvics, muffin, sütő. Sendvicsek. Hoztam egy Sugar Jude Brownie nevezeti csomagot. Süteményt. Nekem is van. Velem. Meg azt hiszem játékok is voltak. Jó, valamikor voltak. Voltak játékok, ez az E3-as felhozatalnak egy része. Nem, ez a teljes volt, egész. Ez tök ugyanaz de volt. De az E3-on... Talán még egy játék a több is volt. Egyet több igen, volt. Igen, oké, azt akartam mondani, hogy nem volt Metroid, az ott nem volt játszható a Metroid? Nem? Nem, az tényleg nem volt. Metroid nem volt ki. Metroid nem volt ki. Ne nézd, hogy nem volt ki. De helyette hozták a... Helyette hozták, ez egy jó csere volt a Xenoblade. És játszottunk röviden a Mario Tennis-szel, ami nem nagyon tetszett nekünk. Warhawk-kal játszottunk. Nekem jobban tetszett, mert nyert. Ő nyert, így van, kezdeti bénázás után. Altattalak. Nem, és megmondom, hogy, és ezt te is mondtad, úgyhogy ez nem az én kifogásom, hogy ilyen power-up-ok hullanak be a pályára, és egy gombák hullottak be, és amikor valamelyikünk megnőtt, egész egyszerűen kitakarta a fél pályát. Tehát nem lehetett látni, hogy merre megy a labda. Itt szerintem a játékmenetet befolyásolta az, hogy... Ez igazából nem tenisz. Ez Mario tenisz, igen, bam, bam, bam. Csak, megint csak a sokadik, nem... Jó, egy meccs alapján nem fogjuk megítélni. A benyomás nem olyan volt, hogy most ezt kell nekünk. Mint ahogy a Star Fox Zero-nása az volt a benyomás, hogy ezt kell nekünk. Ezt játszott vele a mackó, meg játszottam vele én is. Nem volt rossz, semmi különösebb baja nem volt. Star Fox volt olyan, ami ennek nagyjából megszoktuk, megint csak egy pálya után. A Xenoblade-del azzal te játszottál. Láttam ott a japán srác, aki oda volt állt, hogy hosszan magyarázta, hogy mit merre hány lépés. Viszonylag komplexnek tűnt. Igen, meglehetősen. Aha. Igazából valahogy ez volt az embernek a benyomása, hogy itt már mindent láttunk. Tehát jó, az egész Gamescom ugye gyakorlatilag nincs új a nap alatt, és műfajok, zsánerek újra alakítása, filmjelenetekből videójáték készítés és régi sorozatok revival-je. Gyakorlatilag a Nintendónál is azt éreztem, hogy a Nintendo talán ennyire nem fura ezt így megfogalmazni, mert mindig is a saját 10-15 franchise-ukból éltek, de talán idén volt az az érzésem, hogy most talán kevesebb volt a hozzáadott érték a korábbiakhoz képest, mint azt a Nintendónál megszokhattuk. Tehát egy Nintendohoz bemész, és amikor egy új Zelda-t Skyward Sword 2-3 éve, mit tudom én micsoda, tehát ezeket a játékokat mikor végignéztük, azért érződött, hogy jó, ez egy minimum 8 pontos jó Nintendo játék, most meg így egyre inkább azt éreztük, hogy vagy legalábbis ezek én bennem, ezek az ilyen 6-7 pont, tehát igen, a jó, igen, kis, igen. Jó kis jól összerakott, de 6-7 ponttól nem sokkal többet érő Nintendo játékok, ez mondjuk nagyon korai ezt így kijelenteni. Persze, de ezek nyilvánvalóan nem 10 meg 15 percek alapján. Ott volt ez a Zelda és ez a 3D-es Zelda, ami szintén nem volt vele semmi baj, egy korrekt játékmechanika. Mégis, hát nem, oké, rendben, láttuk, tudjuk nagyjából, hogy miről szól. Nem keltett egyikünkben sem túlzott izgalmat. És ott, tehát Star Fox-ra tudok visszatérni, ami gyakorlatilag nem ad sokkal többet, mint amit mondjuk akár a GameCube-os, vagy akár a Nintendo, csúnya ezt mondani, de ezt a Cornelia pálya, az gyakorlatilag a Nintendo 64-es pálya, kicsit szebb grafikával, nem kicsit, ha jóval szebb grafikával. És egy kicsit többet várna az ember egy új Star Fox-tól, és persze nyilván egy csomó rész, például a dumálgató kis állatfigurák a sarokban, az direkt retro, tehát ez a három fázisú sprite mozgatások, igen, meg, nem igen, tudom, igen, tehát igen, az, igen, az jó pofa, nem ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy nem tud előrelépni ahhoz képest, amit csináltak. Így nem, kevés az előrelépés, kevés az előre haladás. Igen. És van egy kurva szar gyroszkópos irányítás benne, ami igen, az első 10 percre folyamatosan rányomta a bélyeget. Tehát nem, amennyi időnk volt vele játszani, nem tudtam megszabadulni attól, hogy ja, itt a kezemet nem szabad mozgatni. Hát nem néztük, hogy ezt ki lehet kapcsolni, vagy valami. Lehet, hogy ki lehet, nem lehet, tudom lehet pontosan. De... Igen, de valóban nem állt kézre. Tehát, jó. De valószínűleg aki az E3-ot látta, nem azt, mi se azt vártuk, tehát nem nagy várakozásokkal mentünk be. És itt volt a nagy celeb spotting, majdnem sikerült közös fotót csinálni Shibata Sannal. Csak pont amikor nekiromottunk utána, akkor hirtelen elindult az ellenkező irányba, igen, és amikor már egyedül volt, akkor az ember már nem veti utána meg magát. Meg egy ilyen tiszteletre méltó japán úr. Öltönyös japán úr, igen. Hát nem az, amikor még egy társaságban láttuk, oda megyünk hozzá, egy fotót csinálunk, aztán úgy olyan elánnal így lehet, hogy kiszagolt azért. Lehet, amikor ketten elkezdtünk spintelni felé, akkor lehet, hogy érezte, hogy itt baj lesz, és menni kell. A hátába fúrodó tekinteteket. Ezek után elmentünk a Gaijin Entertainment. Gaijin Entertainment? Nem, Gaijin. Gaijin. Nekem volt igazam. Tessék, ahol megnéztük annak azt a játékot, az autós, harcolós játékot, aminek elfelejtettem a nevét. Crossout, ez egy nagyon röviden autókat építesz, tényleg számtalan alkatrészből, felszereled őket számtalan fegyverrel, és utána egymásnak estek. Azt hiszem jelenleg 8 különböző pályán, de ez folyamatosan bővülni fog. Free-to-play játék, olyan, amilyennek elképzelsz egy ilyen játékot, én játszottam vele egy negyed órát, azt mondom, teljesen korán. Kaptunk hozzá egy Early Access kódot, ki fogom próbálni, amikor nyár végén jön Early Access. A meglepetés az, erről van egy nagyon rövid videónk is, Mackó, fején a Project Morpheus-szal, kezében egy 1 millió forintos kontrollerrel nagyjából. Flash-elődik. Igen. A War Thunder-t próbáltuk PlayStation 4-en Morpheus-szal, és egy ilyen fasza flightstick-kel, egy ilyen egészen komoly, drága flightstick-kel. Ez volt az első VR élményekkel. Elvesztetted VR szüzességedet. Számolj be! Én sok szüzességet elvesztettem ma, de ez kiemelkedő volt. Szacs magas labda. Igen. Ja, nem, hát nekem tényleg ez volt az első ilyen, úgyhogy konkrétan először abban sem voltam biztos, hogy én ezt az izét jól raktam a fejemre, és biztos azt kell látnom, amit látok, de aztán elindult ott a repülő neki a vidéknek, és akkor meg már éreztem, hogy azt húzom. Tehát, hogy tényleg, hogy az ember így forgatja a fejét jobbra-balra, le tudsz nézni a testedre, ki tudsz nézni a pilóta fülkéből, akármelyik irányba. A jó hír az, hogy felgyorsítsam, mert most már megyünk egy ideje, és már annyira sok időnk nincsen, mert még ma az éjszakába nyúló dolgunk van, holnap pedig nap. Aki arra kíváncsi, hogy Jól nézett ki PlayStation 4-en. Jól ment. Ami látszott rajta, hogy a felbontása az biztos nem 1080p. Sőt. A 720p-t is megkockáztat, igen, nem kérdéses. A jelenlévő kis hölgy, aki ott... Nem tudta. Nem tudta, vagy nem politikai akarta elmondani. Azt mondta rendkívül taktikusan, hogy hát ez még work in progress, stb. De jól nézett ki, és így elég jól ment. Tehát szerintem inkább arra mennek, hogy legyen 60 fps és nézzen ki valahogy, mint hogy 1080p legyen. Az biztos, hogy az árnyékeffektekben semmi butítás nem volt, mert jól nézett, igazából ezt most döbbentem rá, hogy ennek az egész VR élménynek ez egy iszonyatos kulcsa, hogy a bevilágítás és a hozzá kapcsolódó árnyékeffektusok azok tényleg úgy néznek ki, mint a valóságban, és ebben annyira pöpecül a legutolsó ilyen műszerfal bemélyedés is úgy követte a napsütést, ahogy kellett. Szóval le a kalappal. Bárkit bármit mond, hogy jaj, hát mennyi a hozzáadott élmény, rengeteg, tehát a légvédelmi tűzt, hogy a szó legszorosabb, mint hogy beszarsz. Jó, nem szartunk be konkrétan. Csak én nem, de félelmetes, tehát... Kicsit direkt lezuhantam a géppel, mert még a soha nem próbáltuk ki. És való igaz, én ezt csak plegykában hallottam, de tényleg sokkal komolyabb félelemérzet benne van az emberben. Amikor jön a talaj. Amikor jön a talaj. Talán én láttatok, hogy a talaj közelbe repült, akkor így összerezzen, szóval, hogy úristen, ott van alattam, egy 2 méter alatt. Úgyhogy egy klassz élmény volt, és továbbra is várjuk ezeket a VR dolgokat. Sajnos úgy tűnik, hogy mind az Oculus, mint a HTC Vive, akármi, tehát a két másik nagy jelenlévő az szinte lehetetlen küldet. Az Oculus nem is szervez külsős demókat, a HTC-nél meg valami gyakorlatilag igazából, az amerikai elnökhöz kell leveleket. Igazából mind a kettő lent van a show floor-on, ami azt jelenti, hogy ha lenne időnk 4-6 órákat sorban állni, mert most iszonyatos sorok voltak, akkor nyilván be tudnánk jutni, sajnos nincs. Erre nincs hát. Tehát ha megszavazzátok azt, hogy a holnapi napon a Activision, a Microsoft kínálat egy nagyobb része, a teljes Ubisoft és a teljes Electronic Arts elmarad, helyette pedig sorba állunk 6 órát az Oculusnál, akkor lesz. De őszintén kétlem, hogy ki ezt mondanátok, és mi sem mondjuk ezt, mert ennyit nem ért. Mit láttunk utána csak, hogy... Utána mit láttunk? Utána ti elmentetek megnézni. Skillbound-ot. A szinte az élményeink a skála két oldalán helyezkedtek el. Nektek volt A, nekünk pedig Z. Mi mennybe mentünk. Ti mennybe mentek, még megjártuk a poklot, és nálunk lesz a furcsák, hogy mivel jártuk meg a poklot, és ezt senki meg nem mondaná, mivel jártuk. Úgyhogy jöjjön előtt a ti pozitív élményetek zanzásokra. Klári, nem veszem előled, mert nem, ez a teljén. Majd én hát voltunk Scalebound-on, és Hideki fucking Kamiya prezentált ott nekünk. Ott ültünk vele szemben a kanapén. Az mondjuk nekem nem olyan nagy flash, mert bárkivel... Én már ismerem ezt a Kamiát. Kami, velszünk. Gyere ide ki! Így szóltunk neki. Na, de itt tök jó volt, mert végtelen szerény, nem igazán mosolygott, tehát azt tudni kell róla, hogy egy-két például a Gran Turismos ember, akinek nem jut eszembe, nem olyan fáradt vagyok, ő végig mosolyog. Tehát vannak azok, akik Yamauchi. Vannak egy csomóan a japánok közül, akiknek a szájáról le nem tudod vakarni a mosolyt, mert örül ő is annak, hogy látja rajtad, hogy örülsz neki. Most a Kamiya egy kicsit ilyen visszafogott volt, viszont ezzel együtt rettenetes szerénységgel párosult a dolog. És az a durva, hogy ugye Microsoftos PR menedzser ott hajtotta volna, mert mi interjúztunk vele, egy pár kérdést sikerült neki feltenni, itt hajtott volna minket, és így ő volt az, aki így szólt, hogy nem mer, nyugi, mert nyugi, mert még ezek a kérdések. Hadd kérdezzünk még, mert hát remélem, hogy jó kérdéseket, úgy tűnik jó kérdéseket tettünk fel, ami úgy őt is egy kicsit motiváltad, hogy reggel 10-től, mit tudom, délután 3-kor voltunk ott, már ki tudja hányat apot lenyomott ott a közönségnek, tehát baromi jó volt, a végén aláírást kaptunk, Klárit felismerték, hogy tegnap fotózkodott. Japánul beszéltek róla, igen, mit mondtak rólad japánul, amit azt hitték, hogy nem érted. Valami olyasmit, hogy én vagyok a Shashino, ne, én vagyok a fényképezkedős csaj, tehát... A fényképezkedős lány tegnapról. Tehát, hogy tegnapról én voltam, és akkor nem, egyébként a tolmás csaj mondta is, hogy jaj, te voltál az, és akkor utána mondta a Kamiának is ugyanezt japánul, tudod, ez a csaj. Utána kaptam tőle egy ilyen kis szívecskés aláírást. Nem sikerült. Az a baj, hogy ott viszont, tehát én gondoltam rá, hogy most egy kicsit lelkiismert furdalásom van, hogy vigyünk a többieknek is, de egyszerűen ott már nagyon, ott már hajtottak ki minket. Nagyon kiültek kifele, de egyébként tényleg annyira cuki volt, hogy én nálam ugye, hát a szívem szakad meg, hogyha ezt tudom, akkor valami Resident Evil-t, vagy akármit otthonról elviszek, hogy azt írja alá, de hát föl sem erült bennem, hogy én vele összeakadhatok. És hát jobb ilyen így oda nyomtam neki a kis jegyzet füzetemet, amit még utána ott forgatott nekem, hogy most akkor hogy szeretném, és mekkorában az aláírást, milyen szögből, melyik lapra, szóval tényleg... Meg ami nekem így nagyon rokonszenves volt, hogy igaza van a mackónak, hogy tényleg egy ilyen elég komoly benyomást kell, tehát nem nagyon mosolygott, de meg eleinte egyébként nagyon került el a szemkontaktust is, tehát valahogy így elnézett a vállunk fölött, és ahogy így ugye már tettük fel a kérdéseket, meg úgy már ott voltunk egy ideje, tehát akkor egyre gyakrabban nézett úgy oda ránk, és látszott, hogy nagyon figyel a kérdésekre. Rossz, ez egy természetes ilyen tartózkodó. Tehát a japánokban ez azért benne van, javarészt. De hogy úgy látszott rajta, hogy figyelt, meg ami szerintem tüneményes volt, hogy az egyik kérdésnél ott gyakorlatilag... Hát én előbukott belőle a tini. Igen, tehát én csak így félig meddig baromira nem tudok japánul, tehát így az animés múlt alapján ilyen félmondatokat, szavakat megértek, és akkor gyakorlatilag ott elkezdett a sárkányokról áradozni, hogy már kicsi gyerekkora óta mennyire imádta a sárkányokat, és neki ez a Scalebound egy ilyen megtestesült álma, hogy Jó, na elég volt ebből a Kamiya dologban. Játék röviden milyen volt, bár majd visszatérünk még. A játék nagyon jó volt, egyébként ugyanazt a demót mutatták meg, tehát az eleje ugyanaz volt, ami tegnap a konferencián, viszont a második felében, én szerint, ha jól emlékszem, az nem volt a konferencián, mutattak egy ilyen barlangosabb részt, meg hát leginkább azt nagyon-nagyon hangsúlyozták, hogy ez tényleg csak egy töredéke még a játéknak, amit most látunk, és hogy ez a demo, ez most még erősen akcióorientált, de hogy valójában felejtsük azt el, ezzel kezdte a Kamiya, hogy felejtsük el, hogy a Platinum Games az egyenlő az ilyen kaszabolós akciójátékkal. Kaszabolós, szuper cool ütömvágommal, mert hogy ez most egy RPG lesz, és lesznek benne RPG elemek, amikről majd később beszélnek. Egyelőre annyit mutattak meg, hogy nagyon erősen testre szabható, köszönöm a, mit tudom én, például a sárkány. Tehát, hogy kapsz tapasztalati pontokat, amiből nem csak a fő karaktert fejlesztheted, akit egyébként tehát csak őt irányítasz a sárkány, nem? Hanem hogy a sárkányt nagyon testre lehet szabni, színét, testrészeit, páncélzatát, mindenféle ilyen. Hát ez ilyen tipikus japán dolog szerintem, mm-hmm. ez a nagy testre szabhatóság. De azt mondták, hogy ezen túl még nagyon sok RPG elem lesz, amiről most még nem beszélhettek. És azért a másik oldala, ki nem találjátok, Warhawkkal elmentünk megnézni a Fallout 4-nek a Gamescom-os prezentációját, és hát igaz, nincs vége a Gamescom-nak, de hogy egy komoly esélyese az egész Gamescom legszarabb, fizikailag fájdalmas prezentációja címére. Ahogy a Warhawk, aki egyébként Fallout rajongó fogalmazott, ha nem lenne Fallout rajongó, most döntene úgy, hogy ez a játék nem kell neki, és köszöni szépen. Jó, hozzátartozik a dologhoz, hogy a körülmények olyan szempontból nem voltak ideálisak, hogy a Bethesda annyira ki van foglalva erre a prezentációra, hogy gyakorlatilag két helyre szervezi már őket az újságírónak is, aki szerencsés és valami nagy nevű valamihez tartozik Nyugat-Európában vagy Amerikában, az bemehet a belső prezentációk, a prezentációk ugyanaz, tehát nincs különbség a kettő között, bemehet a saját belső standjukra, aki nem, az pedig kiküldik a showfloorról lévő standjukra, ahol egy ilyen 200 fő nagyjából befogadására képes valamiben, azért nem mondom, hogy moziteremben, mert nem az, moziteremben megnézheti ugyanazt a demót, adnak egy VIP kártyát, tehát nem kell sorba állni, van egy VIP bejárat, ahol odaadod a biztonsági őrnek, és bemehetsz a következőre, ha fene-fené teszik is rögtön. Ebből a szempontból jó, mert egyébként már most ilyen 2-3 órás sor volt, holnap ezért 6-7 órát kell majd sorba állni. Egyrészt gyakorlatilag egy korláton támaszkodsz a fenekeddel, tehát nem lehet leülni. A demo az 20 perc, és a demo pedig, és átadom neked a szót. Azon, hogy mihez lehetne hasonlítani, de igazából ez semmihez nem lehet hasonlítani. Gyakorlatilag egy fegyverbemutató volt így a Fallout-ban. Ami ugye gyakorlatilag abszolút legutolsó pontjára. De ilyen Call of Duty stílusban. Abszolút. Mintha valamilyen szar FPS-t látnál, lő a pisztollyal, lő a shotgunnal, egy újabb vágás, újabb helyszín, lő egy újabb fegyverrel. A játékban senki nem szólal, de nincsen párbeszéd, nincsenek karakterek, nincs. Nincs történet, nincs narálva, semmi, még nincs, a, eleje, nincs vége. A demóban, még a demót tartó ember, és akkor itt van. Nem, és akkor most azt a plazmafegyvert látod, amivel tehát nem volt semmi. És mindez olyan szinten magasra tekert hangerővel, hogy volt egy pont, amikor a mesterlövész puskát mutatták egy perc elejéig, ez kb. 15 perces lövöldözés volt az egész, hogy a mesterlövész puska minden egyes lövése, mintha egy kötőtűt szúrtak volna át a dobhártyában, és nem túlzok. Fizikailag fájdalmas volt az egész, majdnem felálltam és kimentem, csak ott le volt zárva az ajtó, meg ezer emberen kellett volna keresztül vágni, nem tettem. Úgy jöttünk ki, hogy fejfájással, tényleg nem túlzok, fejfájással, a demo nem mutatott semmit, annyi kiderült, amit így objektíven le lehet vonni, hogy a külső helyszínei az így oké, okay, a belső helyszínei csúnyácskák, az ellenfelei csúnyácskák, az ellenfél animációk csúnyácskák, de még továbbra is ezeket a Bethesda játékokat, RPG-ket nem a vizuális gyönyörűségük okán szokás szeretni, de könyörgöm, akkor mutassák azt, amiért szeretjük, az atmoszférát, a történetet, a választási lehetőségeket, ebben az esetben ugye az építési lehetőségeket, az újdonságokat, ne azt, hogy valaki még csak nem is ezzel a időmegállítós, amit talán kétszer alkalmaztak 15 perc alatt rendszerrel, hanem mind a Call of Duty-ban megy, és lövi a zombornyákokat. Meg ezen nem túl hatékonyan. És nem túl hatékonyan, mellélőt, meg béna módon. Ez minek kellett, és a közönséggel látszott, hogy mindenki döbbenten nézte. Azok az emberek, akik két-három órát, holnap 5-6 órát fognak arra várni, hogy láthassanak 15 percet a Fallout 4-ből, kaptak egy ilyen fasságot. Voroknak mondtam utána, hogyha én lennék a Fallout rajongó, és én várnék 3 órát, följutanám nekik az egész hóbelebarcot. Úgyhogy hát ez nem volt egy túl jó húzás. Nem értem, hogy miért kellett ez, mire volt ez. Adták volna le még egyszer az E3-as demo-t is sokkal. Ja. Na, kidűntük magunkat. XCOM. Én azzal a várakozással mentem be, mert a visszaigazolás az arról szólt, hogy XCOM 2 demo az általában hands-on demót szokott jelenteni. Ehhez képest láttunk egy nagyjából 15 perces videót, ami bemutatta a settinget, miszerint most már egy űrállomás, a központ egy gondolkodó élő űrállomás. Bemutatott néhány újdonságot, bemutatott néhány visszatérő karaktert, és amikor oda került volna a sor, hogy harc, ami hát azért sokak számára az XCOM-nak a lényege, és a fő tevékenység benne a taktikai harc, akkor vége lett, tehát azt nem mutatták. Erről fogok írni egy viszonylag rövidet, nem fogom lelőni azt, hogy még erről készül egy rövid cikk, nem mutattak túl sokat. Annyi látszott rajta, hogy vizuálisan egy nagyon jelentős upgrade-en, fejlesztésen esett a fejlődés. És Klárával elmentünk a Quantum Break-re, ami szerencsés és szerencsétlen volt egyszerre, mert szerencsétlen, mert ezt a demót, mint kiderült, következetesen a szemlét tartottak, tehát ő narálta, ő volt ott, akinek kérdéseket lehet feltenni, kivéve a mai utolsót, amin voltunk. Pedig pont előtte mondtam Liquidnek, hogy basszus, most még ha nekem még a szemlékkel is összejönne egy személyes találkozó. Konkrétan azt mondok rá, akkor beleáll az ölébe, vagy valami. Igen, konkrétan pont ezt mondtam, igen. Akkor ott a karjaiba omlok, és akkor boldogan halok meg, vagy tudom. Holnap megcsináljuk, és levideózzuk. De sajnos, és akkor egyébként nagyon aranyos srác tartotta helyette a prezit, aki mondta, hogy hát sorry, most ő beugrik, mert szemléknek dolga akadt, pedig egész eddig itt volt. És akkor én még így prezentációt nem hallottam kezdődni, soha. Azt mondta, hogy Beszél itt valaki magyarul, ez volt az első, és föltettük a kezünket, és volt, hogy átváltott magyarra, hát egy akcentussal magyarra, és mint kiderült, ő finn ugyan, de mind a édesapja és édesanyja is magyar. Úgyhogy ott mi rögtön egymásra találtunk, én meg mondtam neki, hogy én meg fél évet voltam Finnországban, és imádom őket. Igen, és a végén kaptunk tőle még egy kártyát, hogy akkor van egy magyar ismerősünk a Remedy-nél. Így van, akinél majd lehet. Akinél majd. Huncsorogni. Meg majd fogunk interjúzni vele, később, nem most, később. Így van. Úgyhogy Quantum Break ügyben el lesztek látva, valószínűleg sikerült egymásra találnunk egy... Úgyhogy ez ilyen magyar elmaradt szemlék, de helyette kaptunk egy ismerős. This is the beginning of a beautiful friendship. Így van. Nagyon röviden a demóról tök új demót mutattak, tehát nem azt, ami tegnap volt gameplay videó, hanem az után, ami következik a történetben. Sztoriról majd írunk, meg nagyon sok mindenről írunk. Szerintem magáról, amit így gameplayből mutattak, annyi arról majd írunk. Okay. Arról beszéljünk inkább, hogy mennyire jónak tűnik az élőszereplős, úgymond film, tévésorozat, és a játéknak az integrációja. Ezt így tökre egyben van. Igen. Ez úgy fog kinézni, hogy a játék 5 epizódból áll, és emellé kapunk 4 epizódnyi, tulajdonképpen a szünetekben, az epizódok közti szünetben 22 perces, úgymond élőszereplős átvezető epizódokat, és minden egyes ilyen alkalommal hozni kell egy fontos döntést. Lehet, hogy több kisebb, de egy fontos döntést is, ami tökre más irányba, tehát szereplők életéről nem konkretizálom most, de bemutattak egy konkrét döntést a szereplők életéről vagy haláláról, és ebből következőleg a sztorinak az elágazásáról szól. A sztori az egy, ugye úgymond a gonoszék, a monárchnak a szemszögéből játszódik, a játék ugye meg a jó szemszögből. Ez a kettő néha olyan klassz módon találkozik. Olyan jól összefonódik. Olyan, igen. Tehát amit látsz a sorozatban, utána az később a játékban végigjátszhatod a főhős szemszögéből, és ami akkor így megdöbbentőnek tűnik konkrétan az, hogy eltűnik két ember kezéből a fegyver, azt utána a játékban magyarázatot adnak rá, tehát tök jó lesz. Nem? Ennek alapján megint csak, tehát láttunk egy valamit, lehet, hogy a többi borzalmas, de nem hinném, vagy remélem, hogy nem. Tehát megdöbbentően jól össze volt fésülve a kettő, és amit megállapítottunk, hogy ezek az élő szereplősöktől, ilyen átvezetőktől, és ez nem átvezető, nem nevezném annak. Ez hát ez inkább olyan, mint egy tévésorozatból. És tök olyan, tehát így színészi játékra, szereplőkre, minőségre. Biztos tudjátok már, hogy nem Némandok vannak benne, igen, hanem konkrétan a Trónok harcából a Little Finger, akinek én sajnos nem tudom a színésznek a nevét. Én sem. De tehát, hogy ilyen ismertebb arcok is felbukkannak, ami... Igen, tehát minőségi szereplők tök jó a fényképezve, ez egy... Mint egy mai tévésorozat. Tehát, hogy nem ez a borzasztóan ilyen cheesy, amitől így tényleg begörcsölsz a gép előtt, hogy te, atya úristen, ezt minek erőltetik, hanem tényleg a Remedy eddig is, ugye mindig, minden játékában valahogy fontos elem volt az, hogy kicsit ilyen tévésorozatszerű volt a játéknak maga, nem is tudom, a jellege, tehát ugye az ellenvéknek is ilyen volt a tagolása, ott is voltak ezek az összefoglalók a fejezetek elején, hogyha... És most ezt így maxra pörgetik láthatóan. Igen, tehát ezt de iszonyú jól áll a játéknak, és tényleg amit lehet, kihozzák belőle. Információ, a játék olyan szempontból készen van, hogy végig lehet játszani. Tehát azt mondjuk, hogy teljesen végig lehet menni rajta, és most fél évig csiszolni fognak kizárólag. Effekteket tesznek bele, és optimalizálnak. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy nagyon klassz valamit eredményez jövő áprilisban, amikor ez megjelenik. Mondta is ez a magyar srác, hogy a játék a bemutató előtt két héttel még tök máshogy nézett ki, mert hogy állandóan, igen, próbálgatják ezeket az effekteket, hogy nézne ki a legjobban, ugye, amikor így az idő... Nem tudom, hogy nézted a kopas rászat, aki konkrétan játszott vele. Igen, hogy mennyire beleérte magát. Teljesen. Hogy ilyen ritmusra mozgott, meg rázta a fejét, és tényleg van ennek az akciónak egy ilyen ritmus, ez az ilyen, akkor így nekiindulsz, és van egy ilyen nagyon klassz lendülete az egésznek. Igen. És hiába volt ez a napi, nem tudom, szerintem tizedik demójuk, ha nem több. Egyébként nekem az annyira tetszett. Baromira beleérték magukat. Olyan cukik voltak ők is abból a szempontból, hogy volt egy kis technikai malőr. Lefagyott konkrétan. Mert mondták, hogy ott a... tegnap hozták ezt a buildet Finnországból, és az egy tök új. Ez a játék jelenlegi állása, a szó legszorosabb, mint tegnapi. Hát lefagyott. De állítólag most először, de semmi para nem volt, tehát jó, ők is jó finnhez méltóan 8-szor bocsánatot kért, meg egy kicsit szabadkozott. De utána így tök jól elütötték poénokkal, mondták, hogy íme az időutazás, tessék. Íme a speedrunok, azok most úgy is mennek, tehát a srác az elkezdte az elejéről a demót, csak most már így nagyon tempósan végigrohant rajta, és tehát így is belefértek az időbe. Jó. Klassznak tűnik Quantum Breakpoint. Fogunk róla írni. Napi utolsó játékunk, amire nem készültünk, én nem gondoltam, hogy őt játszani fogunk. Ez a Drinks with Sharks, vagy Sharks nevezetű esemény volt, ugye a Pet Shark nevezetű cég szervezte, és... Akik svédek, ha jól sejtem? Svédek, és igen, és ott is egy magyar svédhez fogadott minket. Igen. Úgyhogy beszélgettünk egy kicsit magyarul is, ő az anyukája. Igen. Magyar, úgyhogy egy kicsit tud angol, vagy magyarul, de egyébként teljesen aranyos volt, cuki volt. Igazából bevallottan inni mentünk oda, tehát igazából nem figyelj, a meghívóval ez meghívó volt. Az, hogy gyere piálni velünk. Pontosan. Mondjuk, hogy jó, rendben, semmi jónak nem vagyunk az elrontói. Ez egy klassz hotel legfelső emeletén volt. És az ivásból végülis volt egy ilyen sörözés része is, de azért benn volt egy 4 összekötött PC, amin a Warhammer End Times Vermintide-ot próbáltuk ki, amit ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve kéne jellemezni, akkor ez a Left 4 Dead Warhammer környezetben. Patkány lények ellen. patkánylények és mindenféle segítőik ellen. És van olyan, egész jó volt. Van, jó volt. Aki nem látott még gépágyus patkányt, az ebben van gépágyus patkány. Ja, az patkány. Volt a Rattling Gun. A Rattling Gun, igen. És meglepően jó volt ez egy... utána beszélgettünk, nem tudom a srácnak milyen volt a pozíciója, fejlesztő volt még hozzá, valószínűleg vezető pozícióban. Beszélgettünk vele, és amikor mondtuk, hogy hát nem, hogy Left 4 Dead az nem, mondtuk, dehogy nem, nem is titkolták, hogy ez egy fő inspiráció volt. A főnökük, vagy tulajdonosuk szerelmes a Warhammerbe. És sőt, a fél csapat szerelmes. Fél csapat, és ez nagyon látszik az egészen. Ugyan, ilyen vinnyertes Warhammer kifestő, figura kifestők vannak a csapatban, meg hasonlók. És így kérdezik is, hogy hát hogy jut eszébe valakinek, hogy ezt így őket kereste meg a Games Workshop, vagy hogy jön elő, hogy egy ilyen viszonylag kis csapat ők azért, mert ilyen indi státuszúak. Mondták, hogy maguk fejlesztenek saját pénzből, maguk adják ki, tehát egy extrém indi valami. Igen. A szó independent, azaz független értelmében teljesen. És hát mondta, hogy hát ez őnek itt volt az ötletük, így írtak a Games Workshopnak valami customer supportra, vagy igen, valami egész bizarr helyre írtak, hogy ők akkor csinálnának, ezt így csinálnának igen. Egy ilyet, és azt mondja, hogy pillanatokon belül si nem volt a dolog, megfelelő emberekhez eljutottak, és nagyon tetszett mindenkinek az ötlet. És a játék érkezik konzolokra is, mi azt hittük, hogy hát ez egy PC-olmi játék, mert teljesen... Alapból PS4 és Xbox van is. Úgyhogy egy széles közönség előtt fogyasztható. Négyfős co-op FPS, illetve hát nem csak shooter, hanem közelharci játék. Meglepően hatékony közelharci mechanikával. Én voltam a törpével. Kasztokkal, én az elf orgyilkossal voltam. És a törpe az egy ilyen bárdal, meg egy pajzsal nyomta, meg egy puskával. Én íjaztam meg, legolaszkodtam egyet. És RPG elemekkel, tehát a karakter is fejlődik, a fegyverek is fejlődnek. Lootot kapsz. Föl lehet szedni olyan cuccokat, mert volt az a gyújtóbomba, vannak potionök. És egy pörgős, kicsit Left 4 Dead-szerű, csak ilyen fantasy környezetben, Warhammer, Dark extra fantasy. Extra feladatokkal, tehát hogy a szakítsd a harangot, hogy beszakadjon igen, a harangot, hogy hívják ezt a... Végig csináltunk egy teljes párt, és szerintem igen. Tök jó szórakoztunk, tehát nem volt vele semmi gond. Az eddigi egyik pozitív, meg nagy pozitív meglepetés. Igen, de nem tudtunk róla semmit, tudtuk, hogy nagyjából mi, játszottunk vele, és tök jó volt. Úgyhogy azt mondom, hogy ez az a... Ez egy független játék, amire érdemes odafigyelni, egyébként a rengeteg Warhammer játék. Reneszánsz. A Warhammer reneszánsz, mert látni fogunk még 3-4-et az elkövetkezendő napokban, ha nem többet. És ennyi volt a Gamer365 Podcast speciális Kölni kiadásának 3. epizódja. Szerdán vagyunk, csütörtökön visszajövünk. Sziasztok! Nyomassuk! Nyomassuk! Nyomatjuk!